Urodziłem się, by grać to. Urodziłem się, by grać. Urodziłem się, by pchać to. Urodziłem się, by grać. Zamykam oczy i znów czuję się tak jak 9-5. Zachodzi powo, a ja chcę kupę to cash. Nie ty beton, ciąg, jestem z betonu. Wszystko to, co złe, przykrywa grubą warstwą chromu. Podbijmy system, to chyba oczywiste. Sam nie wiem, kiedy ten hit odmienił się biznes. Skurwysyny, chcą widzieć w nim tylko liczby. Nie warci są nawet kpiny. Ty nie myl nas imię nigdy. To zwykłe pizdy, zachłane na hajt. Wyczyszczę mordę szkłę, weź oddaj ten mic. Ja mielę to miele, miele, wciąż idę prosto przed siebie. Osiągać cele, spełniać sny, mam tu non stop potrzeby. Urodziłem się po to, by się uzewnętrzać. Żeby opadała tobie szczęka, żeby słyszał wszechświat emocje. Były brudne jak ścierka i gówno mi obchodzi mainstream czy underground. I gówno mi obchodzą ksywki, których nie słyszałem. Urodziłem się po to, by iść, to mam talent. Ja urodziłem się, by skupić twoją uwagę. Lamusy siedzą na YouTubie, sobie piszą komentarze. Idź lepiej na koncert, światła na mnie, przypadek nie sądzę. Świat jest dla mnie, nie na własność, bo nie jestem zachłanny. Ale co jest moje, biorę i sram na straty. Dobra, kto ma to wart i najlepiej pcha to. Od WWA do Kato, kuma nawet ma to. My nie wiemy, co to kryzys i mamy więcej wiernych słuchaczy niż ryzyk. To nie ryzyk, fizyk, będzie co będzie. Ale gdy wydam CD, chętnie będę napędziesz. Wiem, że chcesz prędzej, ale na chuj ten pośpiech. I tak jestem wszędzie, na trakach, nie tylko w Polsce. Zawsze w dobrym gronie, zawsze w dobrej wierze. A wersja kogień płonie, gdy piszę po papierze. Dobra, ero kończy, bo wypij coś pora. Elo, dniu narodzin Omara Juniora. Urodziłem się, by grać to. Urodziłem się, by grać. Urodziłem się, by grać to. Bomba posła do góry, chociaż to nie jest gonitwa. Dla hip-hop kultury wygrana kolejna bitwa. Jak widza to stawia, to posetnić kapitał. Sprawa, której poświęciłem już konkretny szmat życia. Gdy tylko joint płonie, daję ci wokal. Staję przy mikrofonie, rzucam okiem na czyś oka. To moment, kiedy pcham w dobrą stronę to, co kocham. To znaczy, dla słabych graczy pan katastrofa. Plan tu nie cofać i znieść się nad miastem. Zawsze spychać wroków ze sceny jak pasek. I chuj nie obchodź, co oni powiedzą o nas. Przyjmuję ten pierdolnik, to kupę miło złomać. W bombach to kurwa trumna na twojego. Chcieli punktów nam urwać, chuj plan, nic z tego. Urodziłem się do tego czegoś, daj mi werbel. Nie zobacz z mojego końca, dopóki nie jebnę. Pcham ci to w stereo, reszta brzmi jak demona. Łapie wiatr, kosy w lotek, statki na niebie płoną. Nie mów ziomom na osiedlu, że się nazywa miłość. Przed pierwszym swoich wersów moje imię już tam była mi. Nie minął lot na to, krew i pocz ma to. Chcieliby być mną, daliby się zajebać za to. Tu nie ma nic za nic, jest tylko coś za coś. Niech cały kraj płonie, to się zaczęło w Kato. Urodziłem się, by grać to. Urodziłem się, by grać.